Иисус, Иисус, я тебе люблю. Иисус, Иисус, кличу і зову. Знаю, чуєш, завжди мене ти своїм духом серце освяти. А душа, мов та струна, доторкнись, заграє знов вона. Спом'яни мене, пригадай мене, пам'ятай. Господи, дорогий, Боже мій, я тебе молю. В пустоті ночей до твоїх очей погляд. Ти є світло, джерела вода, я є спраглий, що води жадав. Я залишу пустоту ночей, бо мій погляд до твоїх очей. А душа, мов та струна, доторкнись, заграє знов вона. Спом'яни мене, пригадай мене, пам'ятай. Господи, дорогий, Боже мій, спом'яни мене, пригадай мене, пам'ятай мене, Господи. Боже мій, я тебе молю, в пустоті ночей до твоїх очей погляд мій. Ісус, Ісус, я тебе люблю. Ісус, Ісус, кличу і зову.